99 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, przy mikrofonie Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest środa, 24 dzień kwietnia, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie początek prac nad przepisami o Trybunale Konstytucyjnym. Ujemny wynik finansowy NBP. W ubiegłym roku bank stracił ponad 20 miliardów złotych. Specjalna komisja zbada, dlaczego pociąg Pendolino nie zatrzymał się na stacji w Tarnowie. Po południu w Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przepisy dotyczące Trybunału wymagają zmiany, mówi marszałek Szymon Hołownia. Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem pani Julii Przyłębskiej doprowadził polskie sądownictwo konstytucyjne na dno. I musimy teraz z tego dna spróbować wstać i zbudować taki Trybunał Konstytucyjny, żeby stanowił bezpiecznik w systemie państwa prawa, o który nam chodzi. Determinacji nam w tym nie zabraknie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, patrząc z boku, służyć dobrą radą, pokazywać, że coś można zrobić lepiej, zawsze uważam, powinniśmy się w takie głosy uważnie wsłuchiwać. Na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które przez co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Proponowane rozwiązania mają też sprawić, że jedna większość sejmowa nie będzie mogła na trwałe ukształtować składu Trybunału Konstytucyjnego. Za godzinę zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Ma zatwierdzić listy w wyborach do Europarlamentu. Do tej pory liderem PO był były premier Jerzy Buzek, jednak zrezygnował z ubiegania się o mandat. Teraz osobą taką ma być obecny minister aktywów państwowych Borys Budka. Według doniesień medialnych do Europarlamentu mogą wystartować jeszcze dwaj ministrowie. Obecny szef resortu kultury Bartłomiej Sienkiewicz oraz kierujący Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Narodowy Bank Polski zamknął ubiegły rok ze stratą przekraczającą 20 miliardów 800 milionów złotych. Oznacza to, że pieniądze z banku centralnego nie zasilą w tym roku budżetu państwa. NBP opublikował sprawozdanie finansowe. Gdyby bank odnotował zysk, 95% tej kwoty trafiłoby do dyspozycji rządu. Akcja saperów w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Usuwają 4 100-kilogramowe bomby lotnicze znalezione na budowie. Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu pół kilometra od znaleziska. To dla nas duży stres, mówią mieszkańcy Białej Podlaskiej. Policjant przyszedł, zawiadomił, że trzeba opuścić mieszkanie. Czegoś takiego nie przeżyłam. Co można spakować? Dokumenty, torebka i mówił leki jeszcze wziąć, jeśli potrzebne, butelka wody i tyle. Liczę na to, że rozbroją to i nie dojdzie do jakiejś tragedii, że będziemy pozbawieni mieszkań. Miałam taki szok, że nie widziałam, gdzie mam klucze, gdzie mam dowód osobisty położony, także to było zaskoczenie. Na terenie ewakuowanego obszaru znajdują się m.in. szkoła, blok i zakład pracy. PKP Intercity powołało specjalną komisję, która ma wyjaśnić, jak to się stało, że pociąg Pendolino nie zatrzymał się na stacji w Tarnowie. Wczoraj wieczorem skład z Gdyni do Rzeszowa powinien się zatrzymać o 20.55 na stacji w Tarnowie, ale ku zdziwieniu pasażerów Pendolino minęło stację i zatrzymało się kilkaset metrów dalej. Pociąg cofnął się dopiero po 20 minutach i podróżni mogli z niego wysiąść, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. W związku z pominięciem zatrzymania pociągu Express Intercity Premium na stacji Tarnów, podróżni po uzyskaniu zgody na wycofanie pociągu do stacji Tarnów przesiedli się do innego pociągu IC Grodger relacji Wrocław Główny - Przemyśl Główny. Podróżni otrzymali poczęstunek z wagonu restauracyjnego. Nie było zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów, a w wyniku hamowania żaden z pasażerów nie ucierpiał. W sprawie zatrzymania pociągu Express Intercity Premium poza stacją w Tarnowie została powołana komisja kolejowa, która bada zdarzenie. Rzecznik przyznaje, że nie pamięta podobnej sytuacji, żeby pociąg przejechał stację i się nie zatrzymał. Niebo nad stolicą Grecji przybrało pomarańczową barwę. Nad Ateny dotarł pył znad Sahary. Pojawił się też w innych częściach kraju, m.in. nad Salonikami. Greckie władze zalecają ostrożność, zwłaszcza osobom, które cierpią na choroby układu oddechowego. Jak przekazali urzędnicy, to jeden z najgorszych tego typu epizodów od 2018 roku. Wtedy saharyjski pył nadciągnął przede wszystkim nad Kretę. Na przełomie marca i kwietnia tego roku z pyłem znad Sahary zmagała się również część Szwajcarii oraz południowa Francja. Dotarł on nawet nad Polskę. Odnalazł się po prawie 100 latach portret panienki Lizer, obraz austriackiego modernisty Gustawa Klimta, wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym w Wiedniu. Eksperci spodziewają się, że zwycięzca licytacji będzie musiał zapłacić nawet 70 milionów euro. Dopiero w zeszłym roku obraz został ujawniony. Wcześniejsze znane losy namalowanego w 1917 roku płótna kończą się przed II wojną światową. Chodzi o wizerunek Heleny Lizer, pierwszej kobiety absolwentki politologii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Portret zamówiła jej matka, Lili Lizer. Była Żydówką, dlatego po przyłączeniu Austrii do nazistowskich Niemiec jej córki uciekły, Lili została. Portretu panienki Lizer nigdy nie było na liście zagrabionych dzieł, stąd domysły, że mógł posłużyć do zapewnienia bezpieczeństwa kobiecie. Ostatecznie jednak Lili Lizer została deportowana do nazistowskiego obozu w Rydze, a stamtąd do Auschwitz, gdzie zmarła. Obecny właściciel dostał obraz w spadku pokrewnym, nie chce się ujawniać. Gustav Klimt zmarł w 1918 roku, licytowanego dziś dzieła nie dokończył. Niespełna rok temu jego kobieta z wachlarzem została wylicytowana za rekordową w Europie kwotę ponad 85 milionów euro. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wreszcie te informacje można ujawnić. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, na krańcach wschodnich możliwe burze, na wschodzie i na południu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Do tego też trzeba dodać opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale to rejony podgórskie, Sudety, Tatry i Beskidy. Przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie w Tatrach i Beskidach o około 7 cm. Natomiast na termometrach od 6 do 10 stopni, maksymalnie 13 na wschodzie. Natomiast rejony podgórskie od 2 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po 13. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Program Środka. Anna Regulska przy konsolecie, Rafał Wodziński przygotował tę audycję, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a teraz Primal Scream w Trójce. My life shines. 9 minut po godzinie 13, no to przenosimy się zgodnie z obietnicą na Politechnikę Wrocławską. Tam odbyła się już 16. edycja zawodów robotów, Robotic Arena. Brzmi to trochę jak science fiction, ale to najprawdziwsza prawda. Mówiąc w cudzysłowie, jest z nami Adam Prystupa, koordynator zawodów Robotic Arena, ale też członek koła naukowego robotyków Konar na Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować rozmowę, bo jeżeli jest pan na zestawie, to słychać problem z kablem, bo czasami nas trochę rozłącza, ale to jeszcze spróbujmy. A czy teraz jest? Teraz jest już bez tych dodatkowych, bez dodatkowych efektów dźwiękowych, także jest już zdecydowanie lepiej. Okay. Za nami 16. edycja zawodów. Dużo ekip przyjechało, ale to, co warto podkreślić, że w tym konkursie, nie ma ograniczeń wiekowych. Proszę opowiedzieć o tegorocznych konstrukcjach, a także o laureatach. A więc te zawody składały się z 16 konkurencji. Między innymi był to konkurs freestyle, gdzie zawodnicy zostali ocenieni za najbardziej kreatywne konstrukcje. Jednak najbardziej przykuwające uwagę były to te konkurencje typu combat, gdzie dwa roboty mierzyły się w klatce i walczyły, dopóki któryś nie zostanie całkowicie zniszczony, więc to naprawdę duże wrażenie przyciągało. Oprócz tego były kategorie sumo, która, tak jak nazwa wskazuje, polegała na podobnych zasadach jak prawdziwe sporty japoński sumo, czyli wypychaniu zawodnika poza ring. I jeszcze trzecią taką główną kategorią to były line followery, które polegają na tym, że robot śledzi czarną linię zaznaczoną na białej planszy oraz ma wykonać tą trasę wyznaczoną przez nas wcześniej. Czyli nie za bardzo jest możliwość, aby do tego się wcześniej przygotować. Robot pokonuje zadaną trasę, jest to tor. Mówiłem o tym, że w tym konkursie, w tych zawodach biorą udział nie tylko studenci. Czy ma pan dane o wieku najmłodszych uczestników tegorocznej edycji? Nie mam konkretnych danych wiekowych, ale mogę powiedzieć śmiało, że kilkuletni zawodnicy również nas odwiedzali. W tym roku tych zawodników było ponad 200, więc przedział wiekowy był dosyć spory. I to, co jest istotne, przyjechali zawodnicy z Azerbejdżanu, Czech, Hiszpanii, Litwy, również Włoch. Oprócz tego, że też pojawili się Polacy. Kto wygrał w tym roku? Znaczy, szczerze mówiąc, konkurencji było 16, więc z każdej były 3 miejsca podium, więc tak. Nie, po prostu nie jestem w stanie spamiętać każdego, kto zajął miejsce na podium, także niestety nie potrafię wymienić. Lista laureatów, laureatek jest bardzo długa, na pewno można dotrzeć szperając w internecie. Zawody robotów Robotic Arena na Politechnice Wrocławskiej to wydarzenie, które już ma swoją długoletnią tradycję. Co roku zgłaszają się pomysłodawcy, czy zgłaszają się ekipy, które mają konkretne rozwiązania. To na koniec chciałem zapytać jeszcze o taką konstrukcję, która zwróciła pana uwagę albo uwagę jurorów. Kto najbardziej wyróżniał się mimo tej różnorodności na tle innych? Moim zdaniem robot taki jeden z ciekawszych to projekt modliny. Wydaje się, że nasz projekt, który tworzymy w kole, jest jednym z takich projektów, właśnie jest to robot Ariadna, który projektowany był początkowo jako robot pirotechniczny, jednak teraz jest przeprojektowywany do innych zawodów, konkretnie zawodów w Niemczech, i jest na nim osadzony manipulator, który ma za zadanie, będzie miał wykonywać różne misje właśnie na zawodach Elo w Niemczech. Także wydaje mi się, że to jest fajna konstrukcja, którą można się zainteresować. Super. Dziękuję pięknie za krótką rozmowę. Adam Prystupa był naszym gościem, koordynator zawodów Robotik Arena, koło naukowe robotyków Konar, Politechnika Wrocławska. Tam no, trochę z trudnościami, ale jednak udało nam się przenieść. Mam nadzieję, że inicjatywa zainteresowała Państwa. Robotik Arena to są takie zawody robotów, które co roku się odbywają, co roku można zgłosić swoją konstrukcję. Warto się przełamać i warto pokazać się i też zmierzyć z pomysłami innych osób, a nie tylko chować te swoje rozwiązania techniczne do szuflady, zwłaszcza, że tym zawodom, tym wydarzeniu przyglądają się także reprezentanci firm z branży technologicznej, więc w ten sposób również można zadbać o swoją przyszłość przy pomocy robotów, no, których nie wykreślimy z naszego życia. Mogą być to bardzo pomocne konstrukcje, ale też obiekty, które pomagają nam w codziennym życiu. 15 minut po 13, rywalizacja sportowa, o tym między innymi mówiliśmy, a przed nami Taylor Swift. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody knows. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason, and no one here's to blame. But what about your quiet treason? And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes ask about the weather, now you're in my back. Trójka.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie raj w Trójce. Fajny film. Nicolas Przygoda dorastał właściwie na oczach publiczności kinowej. Zadebiutował w wieku 13 lat, dziś ma zaledwie 22, za sobą już rolę w kilkunastu filmach i serialach. I chociaż wciąż moglibyśmy nazwać go aktorem niezawodowym, na brak kolejnych propozycji od reżyserów nie narzeka. Widzieliśmy tego aktora m.in. w Ataku Paniki, Wilkołaku, Filipie, czy ostatnio w głównej roli w Czerwonych Makach. Ta lista jest faktycznie imponująca. A z młodym aktorem o przyszłości rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sporo już zagrałeś w kinie, w serialach, ale jednak zacząłeś w bardzo młodym wieku. No, ciągle jesteś bardzo młody, ale zacząłeś bardzo wcześnie i oczywiście bez przygotowania aktorskiego. Jak to wygląda w tej chwili? No bo pamiętam naszą poprzednią rozmowę i wtedy były jakieś plany, żeby jednak się w tym kierunku edukować. Jak to dzisiaj wygląda? Jeżeli chodzi o szkołę aktorską, to w tym momencie mógłbym zdawać do tej szkoły aktorskiej, ale ze względu na to, że gdzieś tam mam plany do przodu, jeżeli chodzi o projekty filmowe, to też pytając się o rady innych aktorów w tym momencie, że jeżeli jestem na tej fali, to wykorzystać ten moment, a w momencie, kiedy poczuję, że jest moment chwili przerwy, to wtedy warto iść do tej szkoły aktorskiej. Cały czas uważam, że gdzieś tam, że jest moment, będzie taki moment, mi się wydaje, że będę chciał coś udowodnić nie komuś, ale też sobie, że do tej szkoły aktorskiej trafię, bo też można wspomnieć o tym, że ja nigdy aktorem nie chciałem zostać. To też wyszło dosyć z przypadku przy filmie Plac Zabaw w 2015 roku. Ja zawsze gdzieś tam byłem zainteresowany piłką nożną i tak dalej. Miałem dni teatru w szkole i reżyser przyjechał właśnie Placu Zabaw i zaprosił mnie na casting. Wygrałem ten casting i tak ta kariera się rozpoczęła. I to, co mogę powiedzieć, to na pewno ta szkoła aktorska w pewnym momencie u mnie zawita. Jeszcze nie mówię, że w najbliższym roku, ale myślę, że w momencie, kiedy skończę teraz wszystkie projekty, jakie mam zaplanowane, to wtedy na tym głębiej się zastanowię. No właśnie, to powiedz, co przed tobą, bo Czerwone Maki w kinach, a co za chwilę, co dalej? Jakie plany, projekty, filmy? To w tym momencie, tak jak na przykład do Czerwonych Maków miałem zbijanie wagi 12 kg w miesiąc, to zaraz po tym filmie już się zaczęły przygotowania stricte pod kolejny film. Jest to bardziej film akcji. Przygotowania ciała, przygotowania motoryczne, boksu, MMA, sztuk walk. Czyli teraz musiałeś z kolei przytyć i nabrać masy, tak? Dokładnie tak. Aktualnie mam 86-87 kg, a podczas kręcenia maków miałem 75. Muszę jeszcze dobić tam 3-4 kg i wtedy mam załatwioną sprawę już, jeżeli chodzi o przygotowania fizyczne do roli. Nie mogę jeszcze zdradzać, jaki to jest projekt, ale jest to projekt na platformę dosyć znaną. Serial czy film? Jest to film fabularny. Z Leną Górą? Nie, to nie to. No to jeden projekt, ale zrozumiałem, że jest właściwie już więcej, że masz te plany rozpisane na nawet dalszą przyszłość. Tak, po tym projekcie generalnie dostałem też jakąś tam propozycję, która jeszcze jest w trakcie rozmów odnośnie tego, czy to w ogóle będzie, czy nie, ale też będą wiązać się z tym przygotowania aktorskie, więc dwa projekty do przodu są zaplanowane w tym momencie. Czyli nie chcąc kiedyś być aktorem, właściwie jesteś nim przez lata i pozostajesz dalej, tak? Nadal. Ja uważam, że dostałem drugą szansę od życia, jeżeli chodzi o aktorstwo, no bo gdzieś tam z piłki musiałem zrezygnować ze względu na to, że kontuzje pojawiły się gdzieś tam kręgosłupa, czy też złamane biodro i tak dalej. I była kwestia wyboru, albo aktorstwo, albo piłka, więc w pewnym momencie trzeba było podjąć dorosłą decyzję i wybrałem aktorstwo i pokochałem to. Albo aktorstwo, albo piłka. Myślę, że fani tego aktora nie mają żadnego problemu z tym wyborem. Z Nikolasem Przygodą rozmawiał Ryszard Jaźwiński i oczywiście trzymamy kciuki i dopingujemy kolejne role przed Nikolasem. No i mamy nadzieję, że będą to równie niezapomniane dotychczasowych oczywiście kreacje aktorskie. Fajny film za nami, a przed nami coś z najnowszej płyty The Black Keys on the Game. One thing about it, the ones who want Head Like Kiss, jeszcze parzy, jeszcze gorące, On The Game, no bo ta płyta została wydana na początku kwietnia, Ohio Players, czyli kolejny już 12 studyjny album formacji The Black Keys, który przenosi w różne style, wpływy, gatunki, to taka muzyczna podróż, zresztą też na tej płycie pojawia się Noel Gallagher, doskonale znany z formacji Oasis, a zresztą sama nazwa tego albumu, czyli Ohio Players, no to też nawiązanie do historii muzyki, bo Ohio Players to była bardzo popularna amerykańska grupa funkowo-R&B, której największe sukcesy przypisuje się na drugą połowę lat 70., a te wpływy, przede wszystkim muzyki funk, również w The Black Keys, w twórczości tej grupy można usłyszeć. Przed nami jeszcze jeden klasyk, czyli Moloko. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. I never doubted it. What's for you will not pass you by. We'll be right back. rok 98, R i płyta Moon Safari, a tam Kelly Watch the Stars. 8 minut do 14, o 14 serwis trójki. Program Trzeci Polskiego Radia.